Bazwaka bapike ya pamba ye na kasavubu njiri ngiri ngiri Mombele nga bana masina ye makala mbuto zalaka Kitonya zaleke goyisete abela kabiso nyoso ye Loki ya zalaka lolendo tetika koyokela yesu wa ye Mandefa zalaka mwana malamu ayamba kabiso na mevre jean Muta ye muta, muta olela kozanga lopango ye muta ye Maninga bazoka mapango yo feleo na matonge yo lope matete Bazoka bapike ya pamba ye na kasavubu njilingiringiri Mombele nga bana masina ye makala mbuto zalaka Kitonya zalaka egoistete atabela kabiso nyoso ye Rokia zalaka lolendo tetika koyokela yesu wa ye Mandefa zalaka mwana malamu ayamba kabiso na nevre jean Mota ye mota Mota ole la kozanga ba mwaye Mota ye mota Ba mwaye ya kanako debriye Tika kotongwa ba ninga basuwa Yango epesa kayo mtutu Ba ninga babanda mombongo na kinye Ya makala koni pilipilie Babanda mombongo na kinye Ya kote kabokaze ya poto Basuaka bakota ye na badepa masanga muto zalaka Bakeneke na barejo ye fufu ya bandundu na bazayi Izi rogo mambuji maitika kwayi Ivo misa bato ye Yolo lendo di premier otra Mosala kaka ambiance ye Muta ye muta Muta change na l'opposition Muta ye muta Toye biye loko luka kate Nika koko saka maninga ye Loko losu wakate makambo Maninga basoka mapango yo feleo Na matonge yolo pe matete Bazwaka bapike ya pamba ye na kasavubu njilingiringiri Mombele nga bana masina ye makala mbuto zalaka Kitonya zalake goyistete akabela kabiso nyoso ye Bebe bazalaka lolendo tetika koyokela yesu wa ye Mandefa zalaka mwana malamu ayamba kabiso na nevre jean Muta ye muta, muta ole la kozanga ba mwaye Muta ye muta, ba mwaye ya kanako debriye Kotongo baninga basuwe yango epesa kayo moto